विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 72वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 263। शब्द का विषय पहले समाप्त हुआ था, नित्यत्व अनित्यत्व का। शब्द के विषय में ही थोड़ी और बात आगे चला रहे हैं, है? ये 73 भी है। अच्छा, हाँ 73वीं कक्षा। तो शब्द के विषय में बात उठाई, द्विविधश्चायम शब्दो वर्णात्मको ध्वनिमात्रश्च। शब्द दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक और एक ध्वनिमात्र। वर्ण उसको कहते हैं जैसे हम मनुष्य लोक भाषा बोलते हैं, उसमें एक एक वर्ण होते हैं, अ है, क है, च है, ये वर्णात्मक हो गए। और आगे कहा ध्वनिमात्रश्च, केवल ध्वनिमात्र होता है। इस भाषा से पता लगता है कि वर्णात्मक में भी ध्वनि तो होती ही है, वर्णात्मक में भी ध्वनि तो होती ही है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता भी होती है। और जो ध्वनि मात्र कहा, इसका मतलब है वो ध्वनि ही है, उसमें वर्ण नहीं है। जो वर्ण वाला है उसमें तो ध्वनि है, वो ध्वनि से रही तो ऐसा अभिप्राय नहीं है। तो वर्णात्मको ध्वनि मात्र, दो प्रकार के वर्ण देखे जाते हैं। तो तत्र वर्णात्मनि तावत, जो वर्णात्मक शब्द हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करनी है कि वो उनके बारे में अलग अलग बातें सुनी जाती हैं, विप्रतिपत्ति है, तो क्या वास्तविकता है। 40वां सूत्र है, विकार आदेश उपदेशात संशयः। संशय क्या है शब्द में, कि शब्द में विकार होते हैं या आदेश होते हैं। विकार का उपदेश किया गया है व्याकरण में, या तो आदेश का उपदेश किया गया है। विकार का मतलब है एक ही बदल करके दूसरा बन जाना, और आदेश का मतलब है एक के स्थान पर दूसरा आ जाना। ठीक है, मिट्टी से घड़ा बना तब तो ये विकार हुआ, लेकिन बाल्टी की जगह पे मटके को लाके रख दिया तो ये आदेश हुआ कि बाल्टी हटा करके मटका रखो, यहां पर नल के नीचे बाल्टी नहीं मटका रखो। तो एक की जगह एक ही बदल के दूसरा बन जाता है, इसे तो विकार कहते हैं, और एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है, इसको आदेश कहते हैं। तो वर्णात्मक शब्दों में क्या होता है, विकार होता है या आदेश होता है, ये यहां पर प्रश्न है। है पूर्व पक्षी का सूत्र है, संशय उठाया। हाँ, भाष्य में दध्यत्र इति केचित, दध्यत्र ये एक शब्द हो गया, दधि और अत्र, दधि का मतलब दही और अत्र मतलब यहां पर। तो दधि और अत्र है, इसमें व्याकरण के अनुसार संधि होकर के दध्यत्र वो शब्द ये है यहां पर दध्यत्र। इसमें केचित, कुछ लोग क्या मानते हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ईकारः इत्वम हित्वा यत्वम आपद्यते, यहां समाप्त कर लीजिए, इति विकारम मन्यन्ते। कोई कहते हैं कि दधि में जो इकार है ये इत्वम हित्वा, इकार अपने इत्व को छोड़ करके, इत्व धर्म को छोड़ करके यत्व को प्राप्त होता है। दध्यत्र में ध के बाद में य आ जाता है, ये अत्र तो जो का तू है ही वहां, तो ई जो है इकार इत्व को छोड़ करके यत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा जब कहते हैं तो ये विकार कहलाएगा। इकार ही बदल करके परिवर्तित होके यकार बन गया है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, एक मान्यता है, संशय का कारण बता रहे हैं, विप्रतिपत्ति है यहां पर। अन्य लोग क्या मानते हैं, केचित कुछ लोग इकारस्य प्रयोगे विषय कृते यद इकार स्थानम जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते। कुछ लोग क्या मानते हैं कि इकार के प्रयोग के विषयकृत होने पर, विषयीकृत होने पर भी इसका प्रयोग करना है, तो जब इकार अपने स्थान को छोड़ देता है, इकार तो हट गया और इकार की जगह पर यकार आ गया है, ऐसा कुछ लोग प्रयोग मानते हैं। ये हो गया आदेश, इकार के स्थान पर यकार आदेश होता है, इकार हट गया और यकार आ गया, बाल्टी हट गई और घड़ा आ गया, इस तरह से। संहितायाम विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकार है प्रयुज्यते स आदेशः इति। संहिता जब मिला करके लिखना होता है, हमें संधि करनी होती है, तब इकार का प्रयोग नहीं होता, उसके स्थान पर यकार का प्रयोग होता है, ये आदेश कहलाता है। संहितायाम का अधिकार है अष्टाध्यायी में, उभयम इदम उपदिश्यते, ये दोनों ही तरह से कथन किया जाता है। तत्र न जायते किम तत्त्वमिति, वास्तविकता क्या है, यहाँ पर विकार होता है या आदेश होता है ये हमें पता नहीं लग रहा है, विप्रतिपत्ति है। तो सिद्धांती उत्तर दे रहा है, आदेशोपदेशस्ताव तत्त्वम, ये आदेश का उपदेश है, ये तत्व है, यानी विकार नहीं है, ये आदेश है, ये तत्व है, वास्तविकता है। कि ये नहीं, पूर्व पक्षी कहो सिद्धांती कह लो, संशय है बस, उसको प्रश्न करता है कि यहां विकार होता है या आदेश होता है, ये हम जानना चाहते हैं। सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, विकार मानते हैं तो अनित्यता आती है, वैसे व्याकरण में भी ये चर्चा होती है, अगर विकार मानेंगे तो अनित्यता का दोष आता है, और आदेश मानते हैं तो वो नित्य रह जाता है, पर अभी उन्होंने ये विषय उठाया नहीं है, बस के लिए पूछ रहे हैं कि विकार है या आदेश है, ये संशय विप्रतिपत्ति है, उसका उत्तर सिद्धांति की तरफ से है, आदेश है, ये आदेश का उपदेश है व्याकरण में, दध्यत्र में, इसी तरह अन्य जगह भी। क्यों मानते हैं ऐसा, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कारण बताए, एक एक करके कारणों को बता रहे हैं। पहला कह रहे हैं, विकारोपदेशे ही, यदि इसको विकार का कथन माना जाए, उपदेश माना जाए शास्त्र में, तो उसमें दोष दिखा रहे हैं, अभ्युपगम से मान रहे हैं, विकारोपदेशे ही अन्वयस्य अग्रहणात् विकार अननुमानम्, अन्वय का अग्रहण होने से विकार का अननुमान है, यानी विकार का अनुमान नहीं कर सकते। अन्वय का अग्रहण का मतलब है कि मिट्टी से जब घड़ा बनता है तो घड़े में मिट्टी के कुछ गुण दिखाई देते हैं, ये अन्वय कहलाता है, पीछे पीछे चलना, उसी जैसा होना। सोने का कड़ा बनेगा तो स्वर्ण का गुण उसमें दिखाई देगा, चांदी से बना है तो चांदी का गुण दिखाई देगा, ऐसे जिस चीज से बना होता है, तो देसी घी से बना है हलवा तो उसका गुण दिखाई देगा, और वनस्पति घी या तेल से बना है तो उसका गुण दिखाई देगा, ये अन्वय कहलाता है। यानी कारण के अनुरूप कार्य में गुण धर्मों का होना, ये अन्वय कहलाता है। तो कह रहे हैं कि यदि विकार मानेंगे तो अन्वय तो देखा नहीं जा रहा है, इसलिए विकार का अनुमान नहीं कर सकते। कैसे अन्वय नहीं होता है वो भाष्यकार अभी आगे बताएंगे। सति अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते इति शक्यते विकारो अनुमातुम, अन्वय होने पर कुछ किंचित निवर्तते यानी कुछ धर्म तो चला जाता है और कुछ धर्म उत्पन्न हो जाता है नया, इति शक्यते विकारो अनुमातुम, फिर भी इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं कि ये विकार है, कुछ परिवर्तन होता है, दूध से जैसे दही बन गया तो ये विकार हुआ, दूध का विकार होके दही बना, खराब नहीं हुआ मतलब परिवर्तित हुआ है, ये विकार कहलाता है। तो अब दही में कुछ धर्म तो दूध के हट चुके, मधुरता थी, एक मीठा सुगंध आती थी अलग दूध की, वो चली गई। अब दही का रस भी बदल गया, गंध भी बदल गई और रूप भी बदल गया, गाढ़ा हो गया इत्यादि। तो कुछ गुण तो चले गए और कुछ गुण आ गए, विकार में ऐसा होता है। तो हम कर सकते हैं कि हाँ ये इसमें अन्वय है, दही में दूध का अन्वय है। वो हमें विकार जहां जहां होगा वहां हमें अन्वय दिखाई देगा, अन्वय होना चाहिए। लेकिन सब धर्म तो रहेंगे नहीं विकार में, कुछ परिवर्तन तो हुआ ही है। इसलिए इन्होंने कहा सती अन्वय किंचित निवर्तते, कुछ तो चला जाता है, पूरा नहीं जाता है, और किंचित उपजायते, किंचित निवर्तते किंचित उपजायते, और कुछ उसमें हो जाता है। इति शक्यते विकारो अनुमातुम, तब तो हम विकार का अनुमान कर सकते हैं। न च अन्वयो गृह्यते तस्मात विकारो नास्ति, लेकिन ई से यह बना है इसमें कोई अन्वय तो दिखाई नहीं दे रहा है, इकार का कौन सा धर्म यकार में आ गया है। ये तो अन्वय तो कुछ दिखाई कि कुछ तो बदल गया और कुछ आ गया हो, ऐसा तो है नहीं, इसलिए ये इसका विकार नहीं है। एक हेतु दिया। आगे भिन्न करणयोश्च वर्णयोः अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति ही। भिन्न करण वाले, करण से यहां पर अभिप्राय है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न खुद भी खोलेंगे, ये आभ्यंतर प्रयत्न से है। तो भिन्न भिन्न आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्णों में दो वर्ण है उसमें अप्रयोगे, एक का अप्रयोग होने पर यानी इकार का अप्रयोग होने पर प्रयोगोपपत्ति, दूसरे की अन्य के प्रयोग की सिद्धि होती है। एक के हटने पर दूसरे की सिद्धि होती है क्योंकि इनके भिन्न भिन्न करण हैं। इसी को खोल रहे हैं, विवृत करण इकार, इकार का करण क्या है, विवृत है, या करण शब्द का है वर्णोच्चारण शिक्षा में, इसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। करण हम अधोरेखा को बोलते हैं, वहां पर स्थान और करण, नीचे वाला जो होता है अधोरेखा, जिह्वा मूल, जिह्वा मध्य, जिह्वाग्र इत्यादि, इसको हम करण शब्द से बोलते हैं। यहां करण का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न है क्योंकि विवृत और ईषत स्पृष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है यहां पर। तो विवृत करण इकार, इकार विवृत करण वाला होता है, यानी उसमें स्थान और करण के बीच में दूरी होती है। ई को जब बोलते हैं तो स्थान और करण, स्थान है उसका तालुक, तालुक, और उसका करण है यानी अधोरेखा है तालु मध्य, तालु मध्य, तो नहीं तालु मध्य नहीं, जिह्वा मध्य, गलत बोल गया, तालु तो उसका स्थान है और जिह्वा मध्य उसका करण है। इन दोनों में थोड़ी दूरी रहती है, या यूं कहो कि थोड़े थोड़ा छूते हैं, स्पृष्ट की तरह नहीं होते, स्पृष्ट वर्णों की तरह थोड़े छूते हैं, ईषत स्पृष्ट रहते हैं। लेकिन इकार जो है, नहीं इकार में तो विवृत रहता है, इकार में तो विवृत रहता है और यकार में ईषत स्पृष्ट रहता है। तो कहा विवृत करण इकार, ईषत स्पृष्ट करणो यकार, तौ इमौ, ये दोनों वर्ण पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन, भिन्न करण नामक प्रयत्न से, करणाख्येन प्रयत्नेन, करण नामक प्रयत्न से। वैसे ये जो प्रयत्न होता है करण का ही होता है, जिह्वा का ही, जो स्पृष्ट होगा या ईषत स्पृष्ट या विवृत या ईषत विवृत होगा। ऊपर वाला तो तालु आदि तो समान ही है, वो तो स्थिर है, कठोर है। नीचे जो जिह्वा में परिवर्तन हो रहा है ना, उसी का प्रयत्न हो रहा है, तो ये करण के साथ जुड़ा हुआ है। तो करणाख्येन प्रयत्न है ना उच्चारणीय, तयोः एकस्य अप्रयोगे अन्यतरस्य प्रयोग उपपन्ना इति। तो उसमें जो कि भिन्न भिन्न करण वाले हैं विवृत और ईषत स्पृष्ट, इसलिए एक के अप्रयोग होने पर दूसरे का प्रयोग हुआ है ऐसा हमें समझना चाहिए। इसका मतलब हुआ ये आदेश है, विकार नहीं है। आगे अविकारे च अविशेष, और अविकार में अविशेष होगा यदि हो तो। हाँ, अविकार में भाष्य देखिए, यत्र इमौ इकार यकारौ न विकार भूतौ। कहना ये चाहते हैं कि इकार और यकार विकार भूत भी होते हैं और अविकार भूत भी होते हैं। जब उसको विकार माने उस पक्ष में वो विकार भी कभी कह देता है और उसी दृष्टि से वो विकार नहीं भी होते हैं, यानी बिना किसी संधि के स्वयं अपने आप में इकार होता है, स्वयं अपने आप में यकार होता है। कुछ कुछ शब्दों में इकार यकार पहले थे वे वो ही रहते हैं, एक तो वो इकार यकार मिलते हैं जो परिवर्तित नहीं हुए, अपने ही स्वरूप में पहले से थे, और कुछ इकार यकार वो मिलते हैं जो परिवर्तित होके आते हैं, चाहे तो वो विकार हुए हों या तो उसके स्थान में आए हों। तो स्थान वाला पक्ष तो अभी छोड़ दो, यदि विकार माना जाए तो जो इकार यकार विकार वाले होते हैं और जो इकार यकार बिना विकार वाले होते हैं, उन दोनों में अंतर तो आना चाहिए, तो वो अंतर तो देखा नहीं जाता है। इससे पता लगता है कि जो इकार और यकार आप विकार वाले कह रहे हो वो विकार वाले नहीं है, वो आदेश वाले हैं, वो स्वयं ही एक के स्थान पे दूसरे आए हैं। तो यत्र इमौ इकार यकारौ न विकार भूतौ, जहां ये विकार भूत नहीं है, कहां है उसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने, यतते ये एक पहला शब्द है, यच्छति ये दूसरा शब्द है, और प्रायस्त ये तीसरा है। ये तीन उदाहरण दिए इन्होंने अविकार वाले। यतते में जो य है यकार है वो किसी सूत्र के लगने पर किसी विकार के रूप में नहीं है, वो तो धातु ही ऐसी थी, उसी में प्रकृति में ही य था, इसलिए अविकार वाला है। इसी तरह यच्छति में जो य है ये भी अविकार है, बताओ कैसे होगा। यमोपरमेय का तो ये यच्छति है और प्रायस्थ, इन्होंने जो ये तीन उदाहरण दिए ना ये अविकार वाले उदाहरण दिए हैं। ये यकार के अविकृत के उदाहरण हैं और इकार के अविकृत के उदाहरण प्रायस्थ इति, यहां अल्पविराम लगा हुआ है, फिर जो इति लिखा हुआ है उसको आप चाहे तो रखो और चाहे तो हटा दो। अगर उदाहरण के रूप में लेना है तो रख लो और नहीं तो हटा दो उसको। तो सुदर्शन जी में तो हटाया हुआ है, ये दो इति नहीं है वहां। तो इकारः इदम इति च, इकार ये शब्द लिखा है किसी ने और इदम ये शब्द लिखा है, इन दोनों में जो ई है ये अविकृत है, ये अविकृत है, अविकृत रूप में होगा ये प्रयोग किया गया है। और यच्छति में भी आप अगर लगाओगे कि भाई दा को यच्छ हो गया है पाग्रात्मा से, तो ये इकार के स्थान पर यकार नहीं आया है। हमारा प्रसंग ये चल रहा था ना, इकार से जो यकार बना है या यकार से जो इकार बना है वो तो विकार का माना जाएगा, और जो स्वयं बस यकार आया ही है ना, ये तो यकार इकार की जगह थोड़ा ना बना है यहां पर, ठीक है, ये तो आदेश है ही स्पष्ट, पूरा हो गया जो भी हुआ, लेकिन ये ई की जगह पे यह नहीं बना है। इतने अर्थों में लेंगे तो ये अविकृत हम मानेंगे, आप यूं आते वो पाग्रह लगाओगे तो और उसको विकार देखने लगोगे तो वो नहीं देखना है अभी यहां, नहीं तो ये इनका कथन ठीक नहीं लगेगा, इनकी दृष्टि ये प्रतीत होती है। और ये हाँ नहीं, उसमें ये क्षति बनेगा यम में जी। यम उपरमे में जी। यम उपरमे अच्छा है आयच्छते, चलो अगर वो है तो वो ठीक है, वो मान लो। यत्र च विकार भूतौ, और जहां विकार भूत हैं ये इकार यकार, उसके लिए दो उदाहरण दिए, पहला इष्ट्वा और दूसरा व्याहरति। तो इष्ट्वा है ये यज धातु से बना हुआ है, तो य को ई हुआ हुआ है यहां पर, और व्याहरति में वी और आ हरति, वी और आ में ई को य हुआ हुआ है तो व्याहरति, ये य भी विकार वाला है। तो ये कह रहा है, तर्क दे रहा है कि उभयत्र प्रयोक्तुः अभिशेषो यत्नः, यहां पर प्रयोक्ता का दोनों जगह पे अविशेष यत्न है, कोई भिन्न भिन्न यत्न नहीं है इनको बोलने में। अविकार अवस्था का यकार ले लो चाहे विकार अवस्था वाला, जिसको आप विकार कह रहे हो वहां पर, और इसी तरह से इकार भी, अविकार अवस्था वाला या विकार अवस्था वाला, उनके वक्ता के प्रयत्न के में तो कोई भेद है नहीं। और श्रोतुश्च श्रुति ही इति आदेशोपपत्ति ही, और श्रोता की जो श्रुति है श्रवण है वो भी भिन्न भिन्न नहीं होता है, तो इसलिए ये इससे आदेश की उपपत्ति होती है, आदेश की सिद्धि होती है, विकार नहीं है। एक तो बना बनाया यकार होता बिना विकार वाला, एक ई से यकार बना होता, तो दोनों में भिन्नता तो होनी चाहिए थी कुछ, ये कह रहे हैं भिन्नता तो देखी नहीं जा रही है प्रयत्न में, वक्ता में और श्रोता में, दोनों में सुनने में भी कुछ अंतर नहीं है, तो इसलिए ये अभिन्न है। तो इसका मतलब है जैसे बना बनाया यकार होता है, इसी तरह से इकार के स्थान पर बना बनाया यकार आया है, ई बदल करके विकृत होकर के यकार नहीं बनाए, ये इनका तर्क है, इसलिए आदेश की उपपत्ति सिद्धि होती है। आगे प्रयुज्यमान अग्रहणाच्च, प्रयोग किया जाता हुआ भी गृहित नहीं होता है। प्रकृति से जब विकृति होती है, मिट्टी से जब घड़ा बनता है, तो घड़ा बनाते समय दिखता है ना कि ये देखो मिट्टी से घड़ा बन रहा है, प्रयुज्यमान होता हुआ दिखता है वो कार्य बनते समय, ऐसा तो ये कार्य नहीं दिखता है, ये कह रहे हैं। न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारताम आपत्यमानो, प्रयुज्यमान को ही इन्होंने खोल दिया है, यकारताम आपत्यमान, यकारता को प्राप्त होता हुआ, यकार रूप में बदलता हुआ न गृह्यते, गृहित नहीं होता है। किम तरी इकारस्य प्रयोगो यकारः प्रयुज्यते, इकारस्य प्रयोग है, इकार के प्रयोग में यानी उसके स्थान पर यकार का प्रयोग होता है, तस्मात अविकार है इति, इसलिए अविकार है वो ही है। आगे अविकारे च न शब्द अनवाख्यान लोपः, और अविकार मानने पर यानी आदेश मानने पर शब्द अनवाख्यान का लोप नहीं होता है। शब्द का अनवाख्यान का मतलब है व्याकरण शास्त्र, शब्द अनवाख्यान व्याकरण शास्त्र का लोप नहीं होता है, यानी आदेश मानने पर व्याकरण शास्त्र असिद्ध नहीं होता है, व्याकरण शास्त्र में कोई दोष नहीं आता है। न विक्रियंते वर्णा इति, ये इसका प्रतिज्ञा है कि वर्ण विकृत नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। न च एतस्मिन पक्षे, इस पक्ष में कि वर्ण विकृत नहीं होते हैं यानी आदेश होता है, इस पक्ष में शब्द अनवाख्यानस्य असंभवो, शब्द के अनवाख्यान का असंभव नहीं होता है, इस पक्ष में शब्द के अनवाख्यान का यानी व्याकरण शास्त्र का असंभव नहीं होता है, संभव ही रहता है, वो लागू हो जाता है। ये न वर्ण विकारम प्रतिपद्य मही, जिससे कि हमें मजबूरी से वर्ण विकार मानना पड़े, व्याकरण शास्त्र का सूत्र न लगते हो और उनकी असिद्धि हो रही हो तो हमें मजबूरन विकार मानना पड़े, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो सिद्ध हो ही रहे हैं यहाँ पर। आगे न खलु वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम, न ही इकाराद यकार उत्पद्यते यकाराद वा इकारः, और एक वर्ण का दूसरा वर्णांतर कार्य नहीं है, कारण कार्य संबंध नहीं है, सब वर्ण अपने आप में स्वतंत्र विद्यमान है, एक वर्ण से दूसरा वर्ण बना है ऐसा नहीं है, वर्णांतर उसका कार्य नहीं है। कि न तो इकार यकारता, यकार इकार से यकार उत्पन्न या यकार से इकार उत्पन्न ऐसा नहीं होता है। पृथक स्थान प्रयत्नोत्पाद्या ही इमे वर्णा तेषाम अन्योन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते इति युक्तम्, पृथक स्थान प्रयत्न से ये उत्पाद्य हैं, उत्पन्न किए जाने वाले उत्पन्न किए जाते हैं ये वर्ण, और उनमें से अन्य अन्य के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यही संगत है, एक के स्थान पर दूसरा प्रयुक्त होता है। एतावच्चैतत्, और ये इतना ही होता है, बदलाव जो होता है दो तरह का होता है, कौन सा, परिणामो विकार स्यात् कार्य कारण भावो वा, या तो परिणाम विकार कहलाता है या तो कारण कार्य कारण भाव विकार कहलाता है। परिणाम का मतलब है दूध से दही बनना जैसे, ये परिणाम कहलाता है। दो तरह से विकार माना जाता है, एक परिणाम हो जाना, परिणमन हो जाना, परिवर्तित हो जाना, दूध से दही का बन जाना, और दूसरा है कार्य कारण भाव, जैसे स्वर्ण से कुंडल बन जाना, स्वर्ण से जो कुंडल बना है इसको परिणाम नहीं कहते हैं, इसको बस कारण कार्य संबंध है, इससे ये बन गया, उसमें केवल व्यूहन की भिन्नता है। इस तरह से दो तरह से इन्होंने इसको विभाजित किया है। इसको स्थूल रूप से कह सकते हैं, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। है हाँ, उसमें कुंडल में स्वर्ण के कणों में कोई रासायनिक परिवर्तन थोड़ा ना हुआ है, वो बस वो तो उसका व्यूहन मात्र बदला है, उसकी कणों की स्थिति केवल बदली है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कुछ भौतिक परिवर्तन जैसे कि ये जल तरल, तरल गर्मी मिलने पे तरल अवस्था से वाष्प में आ जाता है, ठंडी होने पे बर्फ में जम जाता है, ये परिवर्तन तो हुआ है, ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही है, ये रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। ऐसे तो उस तरह से इन्होंने ये शब्द नहीं लिखे, लेकिन इन्होंने परिवर्तन को दो तरह से बताया, एक को परिणाम शब्द से बोल रहे हैं, हैं? हाँ, विकार दो तरह का है। मैंने पहले क्या बोला, परिवर्तन, विकार कह लो, ठीक है, विकार दो तरह का हुआ, एक परिणाम हो गया और दूसरा जिसमें बस कारण कार्य भाव है, परिणाम बदलाव नहीं होता है उनमें, तत्व में अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल रचना में थोड़ा सा ऐसा होता है। तो एतावत चैतत परिणामो विकार स्यात् कार्य कारण भावो वा उभयम् च नास्ति तस्मात् न संति वर्ण विकार। इनमें से दोनों ही यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों ही तरह से इकार से यकार बना है, ना तो दूध और दही की तरह से है परिणाम और ना कारण कार्य भाव है इसमें स्वर्ण से कुंडल की तरह से, दोनों ही नहीं दिखाई देता है, इसलिए न संति वर्ण विकार, वर्ण में विकार नहीं होते। आगे वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्ति वच्च, वर्ण विकार अनुपपत्ति ही, बोले वर्ण के समुदाय के विकार की असिद्धि होने के समान, वर्णों का समुदाय भी कई बार एक वर्ण समुदाय की जगह पर दूसरा वर्ण समुदाय आता है, उसमें विकार जैसे नहीं माना जाता, वहां एक के स्थान पर दूसरा माना जाता है, ऐसे ही वर्ण विकार की भी असिद्धि है। उदाहरण दिया, अस्तेर भू ब्रुवो वची, अष्टरही के सूत्र हैं दोनों, इसमें धातु जो है अस के स्थान पर भू आदेश हो, तो अस जो है इसमें एक वर्ण नहीं है, अनेक वर्ण है, और भू आया ये भी अनेक वर्ण है इसमें भ और उ। इसी तरह से ब्रुवो वची, ब्रु के स्थान पर वच आदेश हो जाता है, तो ब्रु में भी एक वर्ण नहीं है, अनेक वर्ण है, और वच में भी अनेक वर्ण है। तो जैसे यहां पर एक के स्थान पर जब दूसरा आता है तो इसको विकार नहीं कहा जाता, इसको आदेशी कहा जाता है, इसी प्रकार से एक वर्ण में भी जब ये होता है तो उसको भी विकार नहीं कहेंगे, आदेशी कहेंगे। दृष्टांत दे के समझाया, तो अस्थिर भू भ्रुवो वची इति, यथा वर्ण समुदाय से धातु लक्षण से, ये वर्ण समुदाय है जिसको कि धातु के नाम से कहा जाता है, व्याकरण के अंदर धातु नाम विशिष्ट संज्ञा है, क्वचित विषय वर्णांतर वर्णांतर समुदायो, धातु लक्षण से क्वचित विषय वर्णांतर समुदाय, कुछ विषय में कुछ स्थानों पर वर्णांतर समुदाय आ जाता है, भिन्न वर्णों का समुदाय एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है, अल्प विराम, न परिणामो न कार्यम, न तो यहां पर परिणाम है और न कार्य है। इसी प्रकार शब्दांतर से स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते, वास्तव में क्या हो रहा है, यहां शब्दांतर की जगह पर शब्दांतर का प्रयोग किया जाता है, तथा वर्णस्य वर्णांतरम इति, उसी प्रकार एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है, विकार नहीं है। आगे इतश्च न संति विकारः, और ये विकार और भी इस कारण से भी नहीं है, अन्य हेतु प्रस्तुत कर रहा है। 41वां सूत्र है, अभी तक जो हेतु दिए थे ये भाष्य में थे, ये सूत्रकार बोल रहा है यहां पर। सूत्र है, प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे है, जब विकार होता है तो क्या होता है, प्रकृति के बढ़ने पर विकार भी बढ़ जाता है, दूध बढ़ गया तो दही भी बढ़ जाएगा, दूध कम जमाया है तो दही भी कम होगा, दूध बढ़ा दिया तो वो भी बढ़ जाएगा, इसमें अंतर आता है, लेकिन यहां नहीं आता है। कैसे, सोना बढ़ जाएगा तो वो भी हाँ वो ये दोनों में घटेगा ना, दोनों में घटेगा। अगर सोने की मात्रा अधिक है और उससे बना हुआ कड़ा है तो वो भी बढ़ जाएगा, उसका भार भी बढ़ेगा, मोटा बनेगा इत्यादि, दोनों जगह घटेगा। ये जहां जहां विकार है वहां वहां कारण के बढ़ने पर विकार में भी वृद्धि होती है, लेकिन वर्णों में तो नहीं होती। इकार ह्रस्व इकार को यह करेंगे तब भी वही बनेगा, दीर्घ ई को भी यह करेंगे तो भी वही बनेगा, जबकि वहां पर वृद्धि हो गई ना, ह्रस्व इकार था इधर दीर्घ इकार है, तो जो बन रहा है उसमें तो वृद्धि नहीं हुई, हुई क्या? इनका तर्क है ये, इकार दोनों इकार हो सकते हैं ना, नदी अत्र और दधि अत्र, दोनों में एक ही तो बनेगा। नदी अत्र में ये नदी और अत्र ये है कारण, ह्रस्व इकार कारण है, दीर्घ इकार कारण है, बन क्या रहा है इसकी जगह पे, दोनों जगह ये है। तो कारण के बढ़ने पर कार्य में तो वृद्धि नहीं हुई, ये भी अर्धमात्रा ही है, ये एक मात्रा है, ये द्विमात्रा है, ये तो अर्धमात्रा ही है, और इसमें वृद्धि भी नहीं हुई, कारण के बढ़ने पर कार्य में वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए भी ये विकार नहीं है। तो भाष्य देखिए, प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति के अनुरूप अनुसरण में विकारों में देखा जाता है। यकारे ह्रस्व दीर्घानुविधानम नास्ति येन विकारत्वम अनुमीयते इति, यकार में ह्रस्व दीर्घ का अनुविधान नहीं है जिससे कि हम इसको विकार मान लें, कारण प्रकृति के अनुरूप कार्य की मात्रा नहीं है इसलिए इसको विकार नहीं मान सकते हम। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है 42वां सूत्र, विकार विवृद्ध, क्या कह रहा हूं, प्रकृति विवृद्ध विकार विवृद्ध है, विकृति के बढ़ जाने से, हाँ जब बढ़ जाने से भी अब वो अध्यार करेंगे कि ये विकार नहीं है, बढ़ जाने पर, हाँ चूंकि बढ़ती है, चूंकि बढ़ती है प्रकृति के बढ़ने पर विकृति के भी बढ़ जाने से, ऐसा देखा जाता है जहां जहां विकार होता है वहां प्रकृति के बढ़ने से विकृति भी बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसा यहां नहीं देखा इस नियम के अनुसार, लेकिन यहां ऐसा देखा नहीं जाता इसलिए ये विकार नहीं है, ठीक है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, न्यून सम अधिक उपलब्धेर विकारणाम अहेतु हो, बोले विकारों में न्यून सम और अधिक तीनों तरह से देखा जाता है, इसलिए आपका जो कथन है वो ठीक नहीं है, अहेतु है। एक क्विंटल गन्ना लेंगे, गुड़ कितना कम बनेगा या उतना ही बनेगा, कभी तो बनेगा, तो ये कहां से हो गया कि जितनी प्रकृति होगी उतनी ही विकृति होगी, ये तो कोई बात नहीं हुई, कम भी होता है ज्यादा भी होता है, हैं? हाँ कम भी होता है ज्यादा भी होता है समान भी होता है, तीनों तरह देखा जाता है, इसलिए न्यूनाधिकता को आधार बना के ज्यादा कैसे होता है, जो पानी होता है ना तरल द्रव, उसको गर्म करते हैं जब वाष्प बनता है तो कितने गुनी भाप बनती है उसकी, कितने गुना, छह गुना नहीं बहुत ज्यादा बनती है, 16 गुना या कितने हैं, 16 गुना, 16 गुना का है, 16 आयतन बढ़ जाता है ना उसका, वो बहुत ज्यादा है वो, यानी इसका ठीक ठीक है मेरे को भी नहीं पता कितने, 800 गुना, 800 गुना, यानी एक लीटर पानी हो और उसको वाष्प में बदल दिया जाए तो वो 800 लीटर पानी जितनी जगह में आता है उतने में वो फैल जाता है, इतना स्थान बढ़ता है, तभी तो ये वाष्प इंजन चलते थे, वो फैल जाता था और उससे फिर ताकत से दबाव बढ़ने से उसका प्रयोग, वाष्प का प्रयोग ऐसे होता था ना, खैर तो उस तरह से बढ़ भी जाता है, बर्फ का भी बढ़ता है थोड़ा सा, तो न्यून सम अधिक उपलब्धेर विकारणाम, विकारों में न्यून सम अधिक की उपलब्धि होने से अहेतु आपका कथन ठीक नहीं है। तो द्रव्य विकार न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते, द्रव्य के विकार न्यून भी देखे जाते हैं, सम भी देखे जाते हैं, अधिक भी देखे जाते हैं। तद्वद अयम विकारो न्यूनः स्यादिति, उसी तरह इकार की जगह जो यकार हुआ है ये न्यून हो गया। ये इकार मतलब एकमात्रिक था, यकार अर्धमात्रा में हो गया, न्यून हो गया। ये द्विमात्रिक था, ये अर्धमात्रिक, तो न्यून भी होता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, आप जो कह रहे हो कि ये उसके अनुसार ही होता है तो न्यून भी होता है, इसलिए विकार तो फिर भी मान सकते हैं हम इसको। रुई से कपड़ा बनता है तो कम बनता है ज्यादा बनता है? वाष्प से जल बनता है तो कैसा कम बनता है ज्यादा बनता है? और बीज से वृक्ष बनता है तो कम बनता है ज्यादा बनता है? कारण बढ़ता है ना। तो आगे वार्तिक है, द्विविध इसको सूत्र भी मानते हैं, इन्होंने सूत्र के रूप में लिया है वैसे नीचे भाष्यकार ने। द्विविधस्य आपि हेतो अभावात असाधनम दृष्टान्तः, आपने जो ये दृष्टांत दिया न्यून सम अधिक वाला, ये दृष्टांत जो है ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रकार से हेतु का अभाव होने से ये असाधन है, ये सिद्ध नहीं कर पाता है। इसमें आपको या तो साधर्म्य से या वैधर्म्य से, किस तरह से आप दृष्टांत दे रहे हैं आपको हेतु भी तो देना चाहिए, बिना हेतु के वैसे ही दृष्टांत देना वो सिद्ध नहीं करता है बात को। खोल रहे हैं, अत्र न उदाहरण साधर्म्यात हेतु रस्ति न वैधर्म्यात, न तो उदाहरण के साधर्म्य से आपका कोई हेतु है और न वैधर्म्य से है। अनुपसंहृतश्च हेतुना दृष्टांतो न साधक इति, और जिसमें जो हेतु के द्वारा उपसंहृत नहीं है ऐसा दृष्टांत साधक नहीं होता है, आपकी बात को सिद्ध नहीं करेगा। इसमें हेतु क्या है आपका ये तो बताओ। और खंडन कर रहा है सिद्धांती, प्रतिदृष्टांते च अनियम प्रसज्येता, और अगर हम मैं भी प्रतिदृष्टांत दे दूं आपको, आपने दृष्टांत दिए हैं मैं भी तो दृष्टांत दे सकता हूं आपके विपरीत मेरे पक्ष में, तो उससे फिर तो अनियम हो जाएगा कि दृष्टांत की तरह से माने या अदृष्टांत की तरह से माने, अनियम हो जाएगा वहां पर। कैसे? बोले आदेश में भी ऐसा होता है, आपने विकार के पक्ष में दृष्टांत दे दिए, मैं आदेश के पक्ष में भी दे देता हूं। यथा अनुडूह स्थाने अश्वो वोढ़ुम नियुक्तो न तद विकारो भवति, जैसे बैल के स्थान पर घोड़े को अगर ढोने के लिए लगा दिया जाए किसी वाहन में तो ये उसका विकार थोड़ा ना होता है, न्यूनाधिक भले ही हो उसका विकार थोड़ा ना होता है, वो एक स्थान पर दूसरा होता है। एवं इवर्णस्य स्थाने यकार प्रयुक्तो न विकार इति, मैंने भी दृष्टांत दे दिया यानी प्रतिदृष्टांत दे दिया, तो क्या इससे सिद्ध हो जाएगी बात? आपने अपने पक्ष में उदाहरण दे दिया, मैंने अपने पक्ष में उदाहरण दे दिया, दोनों पक्षों ने उदाहरण दे दिया बिना हेतु के, तो इससे कोई बात थोड़ा ना सिद्ध होती है। इति कह के आगे कहते हैं, न चात्र नियम हेतु रस्ति, इसमें नियम का कोई हेतु नहीं है कि ये विकार वाली दृष्टांत को लें या तो इस घोड़े और बैल वाले दृष्टांत को ले, दोनों में से कौन सा लगेगा, इसमें कोई नियम का तो हेतु बन नहीं रहा है, इसलिए न तो आपका लगेगा न मेरा लगेगा, इतने मात्र से आपकी बात सिद्ध नहीं होती। दृष्टांत है साधको न प्रति दृष्टांत इति, कि पूर्व पक्षी कहे कि मेरे जो दृष्टांत हैं वो तो साधक हैं विकार के, और जो प्रति दृष्टांत है यानी जो सिद्धांती ने दृष्टांत दिया वो असाधक है, इसमें क्या हेतु है? दृष्टांत तो दृष्टांत है दोनों के। आगे द्रव्य विकारो उदाहरणम च, द्रव्य के विकार का उदाहरण, सिद्धांती बोल रहा है। द्रव्य का विकार जो था उसके द्रव्य विकार का जो उदाहरण दिया था उसमें बोले न ये कथन ठीक नहीं है। अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात, भिन्न भिन्न प्रकृति वालों के, अतुल्य प्रकृति यानी कारण वालों के, भिन्न भिन्न कारण वालों के विकार का विकल्प होने से, दूध से दही बनेगा, दूध से मटका नहीं बन सकता, मिट्टी से मटका बन सकता है लेकिन मिट्टी से दही नहीं बन सकता, तो विकार का विकल्प होने से, भिन्न भिन्न होने से, अतुल्य प्रकृति वालों में भिन्न भिन्न विकार होने से, तो भाष्य अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भावो अवकल्पते, अविकल्पते भी पाठ भेद है, अवकल्पते यहां लिखा हुआ है अल्प विराम, जो अतुल्य द्रव्य हैं उनका प्रकृति भाव कल्पित होता है स्वीकार होता है। विकाराश्च प्रकृति ही अनुविधीयन्ते, और जितने विकार हैं वो प्रकृति के अनुरूप बनते हैं, उसके आधार पर बनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। न तो इवर्णम अनुविधीयते यकार तस्मात अनुदाहरणम द्रव्य विकार इति। लेकिन यकार इवर्ण का अनुविधान नहीं करता है, उस जैसा नहीं बनता है, इसलिए द्रव्य विकार को आप यहां उदाहरण के रूप में लाएं ये ठीक नहीं है। द्रव्य का जो आपने उदाहरण दिया ये अनुदाहरण है, क्योंकि द्रव्य में तो पता लगता है कि ये प्रकृति है, कारण है, उसके अनुरूप ये बन रहा है। यह इकार का अनुविधान, उसके अनुसार यकार नहीं बनता है, इसलिए द्रव्य वाला आपका दृष्टांत अनुदाहरण है, अदृष्टांत है। ठीक है, इतना ही रखते हैं पीछे में से। पिछला जो पाठ था सूत्र 36 से 200 इससे पीछे का, उस आप उससे पीछे वाला ले रहे हो ना, हैं? उसको पूछें। ठीक है, 33वां होगा ना, 71वां पाठ है। तैतीस से पैंतीस आत्मीर जी सुनाइए, पीछे पृष्ठभूमि लीजिए। से बोलिए, यद अनित्यम जो अनित्य तस्य विनाशः कारणात् भवति। पढ़ देखा था आपने, आपको ठीक नहीं है पंक्ति। विक्रम जी आप लगाइए इस पंक्ति लगाइए। यद अनित्यम तस्य विनाशः कारणात् भवति, इसका अर्थ बोलिए। आपको पृष्ठ मिल गया है, अर्थ बोलिए। पंक्ति फिर से बोलिए। हाँ, इसको समझाइए। आत्मन जी, अनित्यम तस्य विनाशः कारणात् भवति, जिसका जो अनित्य होता है उसका किसी कारण से विनाश होता है। उसका विनाश किसी कारण से होता है। विक्रम जी, कोई द्रव्य है जो अनित्य होता है, अनित्य होता है तो उसका विनाश होता है, विनाश होता है, विनाश कैसे होता है, किसी कारण से होता है। विनाश का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, ठीक है, विनाश का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कारण से उसका विनाश हो जाता है, विनाश उसका कारण से होता है। आत्मीर जी बोलो अर्थ इसका। जो अनित्य होता है उसका विनाश कारण से होता है। आगे, यथा लोष्टस्य कारण द्रव्य विभाव, जैसे लोष्ट का कारण द्रव्य के विभाव होता है। कैसे, कारण द्रव्य विभागात मतलब? जैसे अलग अलग कण रूप में विभाग हो गया, नहीं इसका अर्थ समझ जाइए कारण द्रव्य विभागात। क्या कण? मिट्टी के कण तो उनमें क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाते हैं। इससे क्या होता है? ढेला ढेला नष्ट हो जाता है। आगे आगे अश्रवण कारण अश्रवण कारण अनुपलब्ध है सतत श्रवण प्रसंग सिद्धांति का है। अश्रवण का कारण प्राप्त नहीं होने के लिए उसका सुनाई लगातार होना चाहिए। यथा विनाश कारण अनुपलब्ध है अविनाश प्रसंग एवं अश्रवण कारण अनुपलब्ध है सतत सततम श्रवण प्रसंग। इस प्रकार से विनाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है तो अविनाश प्रसंग हो रहा है, उसी प्रकार से अश्रवण का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए लगातार सुनाई देगा केवल प्रसंग और सुनाई का प्रसंग। तो सिद्धांती ने माना अविनाश का प्रसंग हो रहा है, इसका विनाश कारण के अनुपलब्ध होने से अविनाश का प्रसंग है, यानी सिद्धांती ने मान लिया ना कि शब्द का विनाश नहीं होता है। विनाश होता है नहीं, ये स्वीकार कर रहे ना, ये सिद्धांती का सूत्र है, ये भाष्य जो आपने बताया ये सिद्धांती का सूत्र बताया ना, तो सिद्धांती ये कह रहे हैं ना विनाश कारण के अनुपलब्ध होने से तो, लेकिन उसकी बात को अपने दृष्टांत देकर के ही तो बता रहा है, जैसे उसका अविनाश का प्रसंग होता है ऐसे ही अश्रवण कारण की अनुपलब्धि होने पे सतत श्रवण का प्रसंग होता है। जैसे आप मानोगे कि उसका विनाश कारण अनुपलब्ध हो रहा है वैसे अश्रवण का कारण अनुपलब्ध हो रहा है, मानने से नित्य सुनाई देना चाहिए। अच्छा आगे फिर से बोलिए। व्यंजक अभाव अश्रवण की चीज, व्यंजक के अभाव होने से अश्रवण हो रहा है ऐसा कहे तो कौन कहेगा ऐसा? पूर्व पक्षी ऐसा क्यों कहेगा ऐसा? व्यंजक का अभाव इसलिए सुनाई नहीं, ये क्यों बोलेगा वो? उत्तर किस बात का उत्तर दे रहा है ये? वो अनुपलब्ध है उसके है अश्रवण कारण अनुपलब्ध अश्रवण सतत सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सतत सुनाई देने लगे इसकी आपत्ति में उत्तर दे रहा है। किस बात का उत्तर है ये? इस उत्तर से क्या समाधान हो रहा है? इस उत्तर से इस क्या समाधान हो रहा है? किस आक्षेप की निवृत्ति हो रही है वो बताओ। व्यंजन के भाव होने से सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है नहीं तो इसमें दोष क्या था जिसको इसने हटाया यहां पर? जो सतत श्रवण नहीं हो रहा है, सतत श्रवण नहीं हो रहा है अश्रवण के कारण के न मिलने से सतत श्रवण का प्रसंग आएगा, सतत श्रवण हो नहीं रहा है तो अश्रवण का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तो अश्रवण का क्या कारण है? व्यंजक का अभाव। यदि ऐसा कहे तो पूर्व पक्षी या सिद्धांती? पूर्व पक्षी। आगे प्रतिसिद्धम व्यंजक सबसे जो है व्यंजक जो प्रसंग है पहले उसका निषेध कर चुके हैं। किसका? संयोग से इसका उत्पन्न होता है, संयोग के बाद ही शब्द संयोग से उत्पन्न होता है, इसका कहा निषेध किया? शब्द संयोग से है? नहीं, क्या बात है, प्रतिषिद्धम व्यंजकम, इसका अर्थ क्या है? प्रतिषिद्धम व्यंजकम, इसका तात्पर्य क्या है? उसका किसने निषेध किया था? सिद्धांति ने किया था। संयोग से उत्पन्न नहीं होता है? नहीं, संयोग के बाद भी रहता है। सिद्धांति का क्या मत है? सिद्धांति शब्द को उत्पन्न मानता है क्या? सिद्धांति शब्द को उत्पन्न मानता है या नहीं मानता है? उत्पन्न मानता है। संयोग से उत्पन्न मानता है या नहीं मानता है? संयोग से उत्पन्न मानता है या नहीं? लोकेश जी मानता है, तो फिर इसका खंडन कैसे करेगा? प्रतिषिद्ध कैसे? तो खुद ही कह रहा है ना, प्रतिषिद्धम व्यंजकम, तो संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, इसका खंडन कर दिया, ऐसा कैसे कहेगा सिद्धांति? ये वचन किसका है? प्रतिषिद्धम व्यंजकम किसका मान के बोल रहे हो? पूर्व पक्षी का, सिद्धांति का? किसका वचन है लोकेश जी? सिद्धांति का। तो क्या कह रहा है यहां पर? ये नहीं, ये बात कह चुके हैं, इसका अर्थ बताओ। प्रतिषिद्धम व्यंजकम, जो व्यंजक से आप इस पहले इसका वाक्य का अर्थ बोलो इतने का। प्रतिषिद्धम व्यंजकम, व्यंजक को प्रतिषिद्ध किया गया, प्रतिषिद्ध हो चुका है, खंडित हो चुका है, व्यंजक खंडित हो चुका है। व्यंजक खंडित कैसे हुआ, कहां हुआ, वो क्या चीज है? आत्मीर जी, संयोग के बाद उसमें, संयोग के तो संयोग के बाद ही सुनाई देता है, संयोग से ही होता है। संयोग के बाद ही तो बिना संयोग के बिना संयोग के तो ना सुनाई देगा। वाक्य रचना स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, अब मैंने आपका यूं खंडन कर दिया इस बात में, संयोग पहले या शब्द पहले? कभी ऐसा होता है कि संयोग से पहले शब्द आ जाए? तो संयोग के बाद ही होता है, तो कैसे खंडित कर रहे हो आप उसको? फिर वही बात, तो संयोग के बाद ही तो सुनाई देता है। मैं ये कह तो वो बोलो ना आप जो वाक्य बोल रहे हो उससे तो मैं ये भी अर्थ ले सकता हूँ ना, संयोग के बाद ही तो सुनाई देता है शब्द हमेशा, कारण कार्य संबंध है, कारण हमेशा पहले होता है। क्या मतलब है प्रतिषिद्धम व्यंजकम? व्यंजक कौन है यहां पर? संयोग। हाँ, वो कैसे संयोग का कैसे खंडन कर दिया? क्या संयोग से शब्द उत्पन्न होता है ये सिद्धांति नहीं मानता है? मानता है। फिर खंडन कैसे कर दिया उसका? संयोग से आप कह रहे हो संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, इसका खंडन कैसे करेगा सिद्धांति? आत्मन जी, संयोग कारण नहीं है, आघात कारण है। संयोग को तो माना है, वैशेषिक ने भी माना, इन्होंने भी माना, संयोग विभाग दोनों कारण होते हैं। संयोग शब्द का कारण नहीं है ऐसा तो कैसे सिद्धांति? इसका तो प्रत्यक्ष का आप कर ही नहीं सकते। विजय जी, संयोग उसी समय जैसे दीपक को रूप का तो है, उसी समय समाप्त हो, लेकिन जो शब्द है वो उसके बाद में संतान से प्राप्त होता है। तो इससे ये खंडन थोड़ा ना कर सकते हो आपके संयोग से शब्द उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा खंडन कर सकते हो क्या? संयोग शब्द की उत्पत्ति में कारण नहीं है ऐसा कह सकते हो क्या आप इससे? नहीं। सत्यव्रत जी, संयोग सिद्धांति मानता है कि संयोग से ही शब्द उत्पन्न होता है, पर संयोग शब्द को प्रकट नहीं करता है, उत्पन्न करता है। और जो ये व्यंजक का अर्थ को प्रकट करना चाहिए, जब व्यंजक हट जाएगा तो उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। व्यंजक शब्द का अर्थ ही क्या है आत्मीर जी? आप कहां इधर गड़बड़, उत्पत्ति उत्पत्ति ले रहे हो उसको, उत्पत्ति शब्द लाना ही नहीं चाहिए, आप भी इधर उधर उलझ गए। व्यंजक का मतलब क्या होता है? संयोग से शब्द उत्पन्न होता है तो मानता ही है सिद्धांति, व्यंजक का मतलब क्या है? संयोग से शब्द अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता है, उस पक्ष में खंडन है उसका, उस पक्ष में संयोग का खंडन है, व्यंजक के रूप में खंडन है, निमित्त के रूप में खंडन नहीं है, कारण के रूप में संयोग का खंडन कहां है? रामदयालु जी बोलो आगे। अनुपलब्धि का कारण अनुपलब्ध है, वहां कहां चले गए? विनाश श्रवण में दोनों का समान है। निमित्त के बिना विनाश मानो या अश्रवण मानो, दोनों में ही दृष्टि से जो विरोध है वो समान है, प्रत्यक्ष से जो विरोध है वो समान है। क्या विरोध है प्रत्यक्ष से? अनुपलब्धि तो नहीं, बिना कारण के विनाश, ये इसका प्रत्यक्ष से विरोध है, क्योंकि कारण होने पर ही विनाश होता है, इस प्रत्यक्ष से विरोध हो रहा है। ऐसे ही बिना कारण के अश्रवण हो रहा है, ये भी प्रत्यक्ष से विरोध है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, ये जो विरोध है ये दोनों में समान है। आगे किसके शब्द के अनुमान से उपलब्ध होने पर? शब्द तो प्रत्यक्ष है, कमल जी है? नहीं, भाष्य की पंक्ति देखना फिर बताओ। आगे पढ़ो। विनाश कारण उपलब्धि असत्वात् इति न दर्शयति। विनाश कारण उपलब्धि उपलब्ध होने पर भी विनाश कारण की अनुपलब्धि, जो पूर्व पक्ष ने 33वें सूत्र कश्यप जी उपलब्ध होने पर अनुपलब्ध असत्व, जो आप कारण के उपलब्धि के लिए उसका ही असत्व आपका कथन है। ये उपलब्ध माने च, इसका अर्थ बताओ, इसका तात्पर्य किसके उपलब्ध होने पर? विनाश का जो कारण था अनुमान से उपलब्ध है, विनाश का कारण, शब्द के विनाश का कारण, शब्द के बिना, शब्द का नहीं, शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? अनुमान से। कैसे है अनुमान से? शब्द संतान का के आधार पर। रामदयालु जी आगे बोलिए। अनुपलब्ध अविद्यमान होने से आपका कथन ठीक नहीं। अनुमान से उपलब्ध होने से विनाश कारण उपलब्ध है, ये जो आपने कहा था ये अविद्यमान होने से ठीक नहीं है। यस्मात् विषाणि तस्मात् अश्व, जैसे जैसे सीम वाला है इसलिए अश्व है। इसके क्या मतलब हुआ? जैसे वह घोड़े में सिंह नहीं होता, इससे श्रीगण के शब्द लिखे गए नहीं। इस ये जो बात कही इसको ये क्यों लिखा इन्होंने, यस्मात विषाणी तस्मात अश्व इति, ये क्यों लिखा, इससे क्या बताना चाहते हैं? अश्व में सिंह का अभाव है तो ऐसे तो अभाव है तो यहाँ कहाँ लिखा है कि अश्व में सिंह का अभाव है? यहाँ तो लिखा है यस्मात विषाणी तस्मात अश्व, चूंकि इसके सिंह है इसलिए ये अश्व है, ये वाक्य ये कह रहा है, चूंकि इसके सींग है, चूंकि ये सींग वाला है इसलिए ये घोड़ा है, ये वाक्य लिखा है यहां पर, इससे क्या कहना चाह रहे हैं कमल जी? जिस प्रकार पक्षी ने जो हेतु दिया था उसको हेतु को अहेतु सिद्ध करने के लिए सिद्धांती कह रहा है यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्व इति, जिस प्रकार यह सिंह वाला होने से अश्व है, इस वाक्य में जो हेतु दिया गया वह अहेतु है। क्यों अहेतु है वो? क्योंकि वह असिद्ध है ही नहीं, प्रत्यक्ष ही अस्तित्व, असत्व होने से, अविद्यमान होने से। अनपदेशः, अनपदेश मतलब अहेतु, अपदेश मतलब हेतु, अनपदेश मतलब अहेतु है, ये जो अहेतु हो जाएगा। यस्मात विषाणी तस्मात अश्व, इसमें प्रतीति हमारे को क्या होती है, हेतु की होती है ना, चूंकि ये सींग वाला है इसलिए ये अश्व है, तो दिखने में तो हेतु जैसा ही बोला, तो हेतु की तरह से ही जा रहा है, लेकिन ये हेतु अहेतु क्यों है? क्योंकि वो असत है, अश्व में वो देखा ही नहीं जाता, होता ही नहीं है, असत है इसलिए। तो विनाश कारण अनुपलब्ध है, ये जो आपने हेतु दिया था ये असत है, विनाश कारण अनुपलब्ध है, ये जो हेतु दिया था आपने, पूर्व पक्षी को कह रहा है ये असत है। कैसे असत है, कैसे असत है? विनाश कारण अनुपलब्ध है ये असत है, कैसे असत है ये? मेरा वाक्य समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? कमल जी कैसे असत है ये? क्योंकि उस विनाश कारण की उपलब्धि हो रही है, इसलिए अनुमान से उपलब्धि हो रही है, जो पहले का वही तो बात है, चूंकि विनाश के कारण की उपलब्धि हो रही है अनुमान से, इसलिए आपका ये कथन कि विनाश कारण की अनुपलब्धि है ये असत है, असत होने से ही अनपदेश अहेतु है। विपरीत ढंग से देखना पड़ेगा, नकारात्मक है ना इसमें। इसकी व्याप्ति खंडित होनी है कि जो जो व्याप्ति क्या बना रहा है, इसको यूं देखेंगे ना कि जो जो सिंह वाला होता है वो अश्व होता है। हम दूसरा कोई उदाहरण दे देंगे, वे विचार अनेकांतिक बन रहा है, तो बिल्कुल ही तो हल्का हेतु है। हाँ, अनेकांतिक में ही जाएगा इसमें, क्योंकि ऐसा आप कहां आएंगे, क्योंकि हम व्याप्ति को तो पकड़ेंगे इसको, जहां भी हमें खंडित करना हो व्याप्ति को एक बार बना के देख लो कि ये क्या व्याप्ति सोच रहा होगा पीछे, ये वचन कहने वाले की व्याप्ति क्या बनेगी, वो व्याप्ति बन रही है क्या उस व्याप्ति की, जहां भी खंडन हो रहा हो तो खंडित है वो बस। लेकिन ये असत्व के रूप में यहां पर अनपदेश हेतु कहा गया, एक भिन्न शैली से कथन है, वैशेषिक की वाली शैली से यहां पर कह दिया, क्योंकि वो है ही नहीं, होता ही नहीं है ऐसा। इसको यूं कहा कि अश्व के जब सींग ही नहीं होते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जिसके चूंकि ये सींग वाला है इसलिए ये अश्व है? अश्व के सींग ही नहीं होते, अश्व के सींग नहीं होते यह सिद्ध है पहले से बात। फिर आपको यू कहने लगे कि चूंकि ये सींग वाला है इसलिए अश्व है, तो ये असत्व का वाला उदाहरण है, ये भिन्न ढंग से व्याख्या है। आप न्याय की दृष्टि से देखोगे तो अनेकांतिक इसको सिद्ध कर देंगे हम। हाँ, उसको बता रहे जैसे ये है ऐसे आपका भी है। हाँ, उसमें भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी व्याप्ति देखो, व्याप्ति को हमने खंडित किया कि जो जो सींग वाला होता है वह अश्व होता है, होता ही नहीं है ये तो, बिल्कुल ही नहीं होता है, अश्व के सींग ही नहीं होते, इस रूप में यहां पर असत्व कहा। लेकिन इसको हम हाँ मतलब ये भी बात ठीक है आपकी कि अनेकांतिकता के भी कोई ये अश्व वाला ये सींग वाला है और अश्व है और ये सींग वाला होते हुए भी अश्व नहीं है, इस तरह से तो वे विचारियां है ही नहीं, ये तो अस्तित्व ही नहीं है उसका, अस्तित्व ही नहीं है, ये तो विद्यमानता ही नहीं है। पर उससे हम पूछेंगे आप यूं बताओ कि जो क्या आपकी ये व्याप्ति है कि जो अश्व वाला जो सींग वाला है वो अश्व होता है, तो एक बार दिखाओ कहां है। आपका ये कथन है कि जो ये सींग वाला होने से अश्व है, तो क्या जो सींग वाला होता है वो अश्व होता है? पहले दिखाना तो पड़ेगा ना कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही तो होगा, वो हेतु जो होगा व्याप्ति होगी प्रत्यक्ष पूर्वक होगी, तो आप पहले प्रत्यक्ष दिखाओ तो सही कहीं पर कि ये सींग वाला है और देखो ये अश्व है, तब तो आप यहां पर कहो भी, ये तो आप प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं हुई है, ये जो हेतु दिया व्याप्ति दी है प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं है, वैसे ही बोल दिया इसने, कहां है इसका प्रत्यक्ष? पिछला पहले वाला दृष्ट नहीं है। नहीं नहीं पहले उसको ये दिखाना पड़ेगा बिना सिंह वाला घोड़ा तो यू नहीं कह सकता वो, अगर ऐसा वो कह देता है तो भी खंडित है ना, यस्माद् विषाणि तस्माद् अश्व, अपने कथन अपने प्रतिज्ञा के विपरीत जा करके पहले उसको ये दिखाना होगा कि ये सींग वाला है और ये घोड़ा है, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा उसका, कोई आधार ही नहीं है। सिद्धि होने से, हाँ शब्द संतान की सिद्धि है। शब्द संतान सिद्ध कर दिया है, संयोग विभाग संयोग और विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द से शब्द दूसरे शब्द तत्व उससे दूसरे दूसरे तीसरे उत्पन्न से शब्द संतान तत्र कारण शब्द को प्रश्न कर देता है। प्रतिपादित द्रव्य संयोगस्तु अंत्य शब्द से निरोध, जो अंत्य शब्द होता है वो अपने प्रतिपादित द्रव्य से निरोध हो जाता है। यू कहो ना प्रतिघाती द्रव्य का जो संयोग है वह अंत्य शब्द का निरोधक होता है, जैसे लिखा है वैसे ही बोलो। ऐसा देखा जाता है कि दीवार के बिल्कुल पास में अश्रवण होता है, दूसरे तरफ व्यवधान होने पर निकट वाले को भी शब्द का अश्रवण देखा जाता है। श्रवण दूरस्थ देना भी असती व्यवधान और सुनाई देता है दूरस्थ के द्वारा भी यदि व्यवधान न हो। घंटा घंटा बजाना कश्यप जी बोलेंगे आगे, ये तो पाठ हो चुका पहले का, पिछली बार भी पूछने वाले थे उसने टाइम दे दिया। सत्यव्रत जी बोलेंगे, घंटा को पीटे बजाए जाने पर तारस तार करो मतलब ऊंचा उससे ऊंचा और मंदु मंद कर नीचा उससे नीचा और कम आवाज में उससे भी और कम आवाज में इति श्रुति वेदना इस तरह का जो सुनाई में भेद पड़ता है तो इससे शब्द संतान विच्छेदे न सुगते इससे शब्द संतान अविच्छेदे न सुगते इससे शब्द संतान का जो अविच्छेद है वह सुनाई देता है अर्थात जो सब संतान उत्पन्न होता है ये इससे मालूम पड़ता है। शब्द का भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द के संतान हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द के संतान हैं, और वो शब्द अविच्छेद रूप में सुनाई देता है। कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी तार कभी तार तर। घंटी को बजाते हैं तो एक जैसा सुनाई देता है क्या? शब्द तो लगातार आ रहा है अविच्छेद रूप में, लेकिन तार तार तर और मंद मंद तर सुनाई दे रहा है। एक घंटी बजा रहा है यूं बार बार बार बार बार बार, और हमें शब्द लगातार सुनाई दे रहा है, रुक रुक के नहीं, हमें शब्द लगातार सुनाई दे रहा है। और वो जो अविच्छेद रूप से शब्द सुनाई दे रहा है उसमें भिन्नता है ना, आघात वाली ध्वनि बहुत तेज आती है, फिर उससे कम हो जाती है, फिर कम कम भी होती है, फिर आघात हो जाती है, तीव्र हो जाती है, ऐसा। कंठास्थम नित्यता के कारण में नहीं, यूं कीजिए कि उस पक्ष में दो पक्ष हो गए, एक शब्द की नित्यता वाला और एक शब्द की अनित्यता वाला। तत्र नित्य शब्दे, शब्द को नित्य मानने पर, शब्द के नित्य होने पर, जिस पक्ष में शब्द को नित्य माना जाता है उस पक्ष में तत्र नित्य शब्दे, ये अभिप्राय स्पष्ट हुआ है? तो बोलते तैयारी क्या नहीं किया आपने, अगला दिन था वेदनिष्ठ जी। जब तैयारी नहीं होती है तो पहले ही बोल देना चाहिए। बोलो वेदनिष्ठ जी, की है तैयारी, बोलो। नित्य शब्द मानने पर उस पक्ष में वो शब्द घंटास्थ है अथवा अन्य में स्थित है, और वो संतान वृत्ति वाला है अथवा अव्यक्ति कारण वाला है, ये कहना पड़ेगा। पढ़ो। शब्द नित्य मानने पर इस पक्ष में घंटास्थ है या अन्य गात है, ये एक बात हो गई, उसके आगे पढ़ो। वो संतान वृत्ति वाला है अथवा अव्यक्ति, पढ़ो उसको, मैं पढ़ने का बोल रहा हूँ, वो नहीं पढ़ रहे हो आप, अन्य कहता हूँ वाह आगे संतान वृत्ति। आपके छपावा नहीं है क्या? छपावा नहीं है, अवस्थितम को आप छोड़ रहे हो। अन्य कहता हूँ अवस्थितम, नहीं, घंटास्थ या अन्यगत, ये दो पक्ष हो गए। अब इन दोनों में भी दो विकल्प हो सकते हैं, अवस्थितम संतान वृत्ति वा, ये था आगे वाला नहीं। बोलिए, ये तो संगति नहीं लगेगी आपके वाक्य की, उसमें तो नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे आप। हाँ, अवस्थितम संतान वृत्ति वा, यहां तक हो। अव्यक्ति कारण बात, वो अव्यक्ति जिससे तो वो कहना पड़ेगा, ये ना। इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हो, बताने दो उनको, वो नहीं बताएंगे तो सोमदेव जी बताएंगे। बताओ। बताओ जी। नहीं <यार। laughs> अच्छा, किसको आया वो बताओ, श्रुतिधर जी। अच्छा, से ये सुकामा जी बोल रही हैं, बताइए आप। वह अवस्थितम वो अवस्थित है या संतान वृद्धि वाला है, और वह अभिव्यक्ति कारण माध्यम, उसकी अभिव्यक्ति का कारण आपको बताना पड़ेगा। और मत बोलो बीच में, चाहे शब्द घंटास्थ हो या अन्यगत हो, अवस्थित हो या संतान वृत्ति हो, जो भी कुछ मानते हो, इन चारों में से तो आपका कुछ भी हो, लेकिन नित्य शब्द पक्ष में उसकी अभिव्यक्ति का कारण क्या है वो आपको कहना पड़ेगा, जिससे कि ये श्रुति संतान हो रहा है। श्रुति का संतान तो हमें हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उस अभिव्यक्ति का कारण क्या है वो आपको बताना होगा। ये भिन्न भिन्न प्रकार का स्वर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये जो तारतम्य है, श्रुति संतान का मतलब है जो तरतमता है इसकी, वो क्यों हो रही है, उसका कारण बताना पड़ेगा आपको। तारतम्य श्रुति संतान, जो तरतमता हो रही है, मंद मंद तर आदि, तीव्र तीव्र तर आदि, इस में ये जो शब्द संतान लगातार आ रहा है और ये भिन्नता हो रही है, इसकी अभिव्यक्ति का कारण आपको बताना होगा, क्योंकि आप उत्पत्ति कारण तो मानते नहीं हो, वो तो शब्द संतान तो मान नहीं रहे हो ना, लेकिन ये जो लगातार सुनाई दे रहा है इसका कारण आपको, आपके पक्ष में अभिव्यक्ति कारण है, तो अभिव्यक्ति किससे हो रही है, ये भिन्न भिन्न किस कारण से हो रहा है वो आपको बताना होगा। अवस्थित का मतलब है जहां जहां अभिव्यक्ति हुई है वहीं पर ही रहना, घंटे में नहीं, अवस्थित नहीं, अवस्थित का मतलब है कि पहले से था, वो पहले से था और अभिव्यक्त हुआ है। अवस्थित का मतलब घंटे में स्थित है और अन्यगत है, ये तो स्थान की दृष्टि से बता दिया, और अवस्थित का मतलब है वही अभिव्यक्ति वाला पक्ष, कि पहले से होते हुए अब प्रकट हुआ है, मात्र नया उत्पन्न नहीं हुआ है, अवस्थित था पहले से, जैसे प्रकाश के होने पे घड़ा दिखाई देने लगता है तो वो अवस्थित वो उस रूप में है। और संतान वृत्ति का मतलब है कि वो उत्पन्न होता जा रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, उत्पत्ति पक्ष। तो आपके आप जब नित्य मानो तो आप कुछ भी मानो, चाहे घड़े में मानो, घंटे में मानो, चाहे अन्यगत मानो, ये घड़े में मानता है, घंटे में मानता है, और अवस्थित मानो चाहे संतान वृत्ति, वो अवस्थित मानता है, बोले आप कुछ भी मानो, लेकिन इसका उत्तर अभिव्यक्ति कारण तो आपको बताना पड़ेगा। अवस्थित का मतलब है पहले से विद्यमान, घड़े में पहले से विद्यमान, घंटास्थ मतलब घड़े में स्थित, घंटा में स्थित दोनों तरह से हो सकता है, पहले से विद्यमान भी हो सकता है और नया भी उत्पन्न हो सकता है। घंटे में अगर कोई विद्यमान कहे तो उसको अभिव्यक्ति भी कह सकता है और उत्पत्ति भी कह सकता है, दोनों कह सकता है, अवस्थित होते हुए वो प्रकट हुआ है ये भी कह सकता है और नया उत्पन्न हो रहा है ये भी कह सकता है। शब्द संतान में अनित्यता यहाँ पर उत्पन्न होना प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। इसको दूसरे ढंग से भी आप कह सकते हैं कि अवस्थित का मतलब है बस वो वैसा का वैसा ही शब्द चलता चला आ रहा है, अवस्थित है जो का तू। शब्द संतान मतलब एक से दूसरा उत्पन्न होता हुआ आ रहा है। शब्द का कौन सा भाग सुनाई दे रहा, कोई एक ही भाग सुनाई दे रहा? नहीं, गुब्बारा फूलता है नहीं, शब्द का एक भाग नहीं, शब्द एक नहीं जा रहा है, वो एक धक्का जा रहा है, संस्कार वेग नाम का संस्कार है वो ले जा रहा है, जहां जहां होगा वहां वहां पूरा धक्का लगेगा, पूरा पूरा सुनाई देगा, ये विचित्रता है। इनका प्रश्न ये था कि है एक तरह से कि ये कोई घेरा हो लंबा सा, एक रस्सी हो कोई, उसको हम यूं फैलाएंगे तो किसी के पास पहुंची है तो वो एक अंशी तो पहुंचेगा उसका रस्सी का, दूसरे के पास भी वो रस्सी पहुंची है तो एक अंशी तो पहुंचेगा, इसी तरह से शब्द भी फैल रहा है तो उस शब्द का छोटा सा भाग ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं है, सब तरफ समान रूप से प्रतीति होती है। शब्द से शब्द उत्पन्न होना है, वैसे तो वो वेग जा रहा है, वास्तव में तो संस्कार जो जा रहा है ना, यहां से जो वेग नाम का संस्कार हुआ उसके कारण वो चलता चला जा रहा है, यही तो विचित्रता है इसके अंदर, कि शब्द वास्तव में इसको वहां शब्द कहें भी या ना कहें, जहां घंटा बजा वहां शब्द उत्पन्न होता हुआ हमें प्रतीत होता है, उसको शब्द की उत्पत्ति कहे या ना कहे वहां पर एक बात है। शब्द तो यहां प्रतीत होगा जब यहां हमारे को आएगा, उससे पहले तो वो धक्का धक्का और कंपनी कंपन तो है हैं? उस दृष्टि से देखेंगे तो यहां भी कुछ नहीं है, वो भी बात रखी थी आपके सामने, लेकिन एक स्थूलता से देखेंगे तो शब्द यहां पर हमारे को पता लगा, वहां तक तो कुछ नहीं। यदि हवा को हटा दिया जाता है आप कितने घंटे पीटते रहो सुनाई नहीं देगा, खाली जगह में एक डब्बे में हवा को निकाल के और घंटे को यूं करो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। हवा नहीं हो जैसे अंतरिक्ष में चले जाते हैं जहां हवा भी नहीं है, वहां यूं आप कितना ही उसको बजाते रहो सुनाई नहीं देगा। वो वायु के माध्यम से आता है, अभी जो हमारे पास आता है वायु के माध्यम से आता है, उसमें धक्का लगते हुए संस्कार से आता है। एक जगह नहीं, क्योंकि वो सब जगह जा रहा है, विचित्र तरंग न्याय जो मानते हैं ये धक्का सब जगह लग रहा है, वो एक ही धक्का जैसे यहां जो किया ना इससे सब तरफ जा रहा है, वो सब तरफ जा रहा है, वो धक्का सब जगह जा रहा है। हाँ कम अधिक हो सकता है दिशा के भेद से, वस्तुओं के दृष्टि से, हवा के कारण से न्यूनाधिकता हो सकती है, लेकिन फैलता चारों तरफ है वो। जैसे कंकर डाला तो उसकी तरंगें सब तरफ फैलती है ना, ऐसे जिस तरंग की बोल रहे थे ना तरंग, ये बात तो मेरे पास है, ये मेरे पास है, ऐसे ऐसे होगा शब्द में, ऐसा नहीं होता। नहीं शब्द में वो तरंग जाएगी, सबको ये प्रतीति होगी ना कि तरंग आई है मेरे पास में, बस वो एक ही जैसी प्रतीति होगी, एक ही जैसी है वो, सब तरफ से एक ही जैसी है, उसी की अनुभूति होगी बस शब्द की, उसका कोई अंश नहीं है, वो पूरी तरंग मिलाकर के एक शब्द हो ऐसा नहीं है, पूरी मिला के तरंग हो जलेबी की तरह से गोल और उसका एक हिस्सा हमने लिया तो यानी एक ही टुकड़ा आया, ऐसा नहीं, वो एक जैसा है पूरी सब तरफ और जहां से भी सुनाई देगा उसको पूरा ही सुनाई देगा। हाँ जी कौन बता रहा था? किसको वाह है ना, घंटास्तम अन्यगतम वा अवस्थितम संतान वृत्ति वा, चार कारण है ये, अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम ये न श्रुति संतानो भवति इति। नहीं उसका अभिव्यक्ति कारण बताना है, ये है अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम, अभिव्यक्ति कारण तो कहना है, आप इन चारों को बोल देंगे तो वह अभिव्यक्ति कारणम क्या वाच्य है, अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम ऐसे है ये। कर सकते हैं वो भी, लेकिन इसमें भाष्यकारों ने चार चीजें मानी है, एक तो ये पक्ष है कि घंटास्थ और अवस्थित और अन्यगत संतान वृत्ति, एक ये हो गया, इसमें तो दो पक्ष बनेंगे कुल, लेकिन इसमें ये चार पक्ष मानते हैं कि आपका जो भी हो ये कोई महत्व नहीं रख रहा है, बीच वाली बात को आप चाहे कुछ भी मानो लेकिन आपको अभिव्यक्ति का कारण तो बताना पड़ेगा, आपकी जो भी मान्यता हो ये अभिप्राय है, ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, कुछ भी मानो लेकिन अभिव्यक्ति का कारण तो आपको बताना होगा। ये जो तार तार तर और मंद मंद तर हो रहा है, श्रुति भेद हो रहा है, इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। किन्होंने कहाँ पर माना है बताओ? सुदर्शन जी ने तो चार माने मेरे को जहां तक ध्यान है, देख के बताना। हाँ आगे बोलिए। शब्द भेदे च असति, बोलो वेदनिष्ठ जी बोलो। शब्द भेदे असति श्रुति वेदः उपपादित शब्द के भेद न होने पर श्रुति का भेद कैसे हो रहा है आपको कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा शब्द भेदे च असति? पूर्वोक्त शब्द भी नहीं मान रहे, तार तारता वही शब्द मान रहा है जी। ठीक है, सिद्धांत कह रहा है अनित्यत्व शब्द घंटास्तम संतान वृत्ति संयोग सहकारी निमित्तांतर संस्कार भूतम पटु मंदम इति वर्तते। अनित्य शब्द मानने पर इस पक्ष में है वो घंटास्त है संतान वृत्ति वाला है। देखो ये घंटास्त और संतान वृत्ति को जोड़ा है इन्होंने, आप जिस तरह क्रम दे रहे थे ना उसमें तो क्या होता अन्यगत से संतान वृत्ति हो जुड़ती, लेकिन ये एक पक्ष ये भी है जो इस सिद्धांति ने कहा है घंटास्थम और संतान वृत्ति। ये आगे संयोग सहकारी संयोग से उत्पन्न होने वाला निमित्तांतर, संयोग सहकारी मतलब संयोग से उत्पन्न होने वाला, ऐसा अर्थ कैसे ले लिया? मतलब संयोग है सहकारी जिसका, संयोग है सहकारी जिसका, हाँ ऐसा क्या शब्द, कौन सा शब्द नहीं है संयुक्त सहकारी? देखो नपुंसक लिंग है सोमदेव जी, नहीं है संयुक्त सहकारी, क्या है ये संयुक्त सहकारी? संतान वृत्ति, ये सब किसके विशेषण है? शब्द के नहीं है, बताओ वेद प्रकाश जी है। निमित्तांतर जो है वो क्या है? निमित्तांतर, निमित्तांतरम संयोग सहकारी निमित्तांतरम, वो निमित्तांतर क्या है? आगे लिखा संस्कार भूतम, संतान क्यों बोलो? संस्कार भूतम, वो संस्कार भूत है कौन सा? पटु मंदम इति वर्तते, पटु मंद ये विद्यमान है, वेग नाम का संस्कार है। हाँ आगे बोलिए सोमदेव जी, संयोग है सहकारी जिसका इस संस्कार का, बिना संयोग के ये नहीं होता है। संयोग भी कारण होता है शब्द में, ये संस्कार भी कारण होता है, संयोग साथ साथ में होता है वो भी कारण है, संयोग भी और ये भी कारण है, तो संयोग उसका सहकारी कारण है। संयोग है सहकारी जिसका, संयोग के साथ साथ किया जाना, संयोग के साथ साथ किया जाने वाला नहीं, साथ साथ कह लीजिए बाद में होता है वैसे तो। हाँ आगे तस्य शब्द संतान वृत्ति, उसे पटु मंदरूप जो संस्कार है उसकी अनुवृत्ति के साथ शब्द की धारा चलती है, अनुवृत्ति होती है। पटु मंद भावाच तीव्र मंद मंदता शब्द से, पटु मंद के होने से शब्द की तीव्रता और मंदता होती है। तत्कृतश्च श्रुति भेद इति, और इस कारण से, इस कारण सुनने से श्रुति भेद होता है, ऐसा होने से श्रुति भेद। किसी को कुछ पूछना है पिछले पाठ में से तो बोलिए। हाँ कश्यप जी, पृष्ठ संख्या 260, 260 दूसरी पंक्ति, पूरा ही, पूरा नहीं, कोई छोटा मोटा हो तो पूछो। हाँ 37वां, ये बात तो उन्होंने पहले भी पूछी थी, उस दिन भी हुई थी। हाँ हाँ विनाश कारण अनुपलब्ध है 33वें में पूर्व पक्षी ने कहा था। हाँ नहीं सिद्धांति तो वो तो कारण करने से, अगर ऐसा मानोगे तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा, दोष दिखा रहा है ना, शब्द के श्रवण के नित्यत्व का प्रसंग आएगा, ये यहां सीधे सीधे दोष दिखाया है। वहां तो प्रतिबंधी कारण रूप में कथन किया था, वहां जो 34वें में बोला था सिद्धांती ने वो तो प्रतिबंधी के रूप में बोला था, यहां तो स्पष्ट रूप से सीधा मना किया है, यही अंतर है बस। और कोई? हाँ 261, 261 दूसरा इसमें काम का बात और दोनों पंक्ति स्पष्ट नहीं है। कंपवत मतलब कंप के समान, जैसे कंप को स्पर्श से रोक देते, जैसे पानी का प्रश्लेष होने से कंप समाप्त हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही वेग का भी अभाव हो जाएगा, शब्द का अभाव होगा अंततः। कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य, अनुनाद मतलब ये शब्द हो गया, कंप के समान, कंप है समान आश्रय जिसका, कंप के समान आश्रय वाला जो अनुनाद है, शब्द है, वो पानी के प्रश्लेष से कंप के समान कारण के उपरम होने से उसका अभाव हो जाता है। जैसे कंप पानी प्रश्लेष से कंप समाप्त होता है, वैसे वो भी समाप्त होता है, क्योंकि कंप के कारण से ये हो रहा था, वेग हो रहा था, तो कंप के समाप्त होने से कारण के उपरम से इसका भी अभाव हो जाता है अनुनाद का। हाँ, भिन्न भिन्न अगर माना जाए तो, आधार की आश्रय की भिन्नता मानी जाए तो प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात, यानी हाथ से उसका संश्लेष करने से, समानाधिकरणस्यैव, समानाधिकरण यानी कंप का ही उपरम होवे, कंप का ही उपरम होवे, ना कि शब्द का, शब्द वेग संस्कार का है, अनुनाद का। हाँ ठीक है, अनुनाद का, ना कि अनुनाद का। संयोग, हाँ, अलग अलग है। कंप तो उस घंटे में है और उस कंप के कारण से संस्कार उत्पन्न हो रहा है, वेग उत्पन्न हो रहा है, दोलन जो हो रहा है, कंपन का मतलब है दोलन हो रहा है, यूं यूं इससे हवा में वेग उत्पन्न हो रहा है, हर बार वो ऊर्जा उसमें जा रही है, वेग नाम का संस्कार उत्पन्न हो रहा है, ये कथन है। ठीक है, प्रणाम।